Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To, co teraz wiem. Dobry wieczór Państwu, przy mikrofonie Michał Grabek-Grabkowski. A te pierwsze słowa to tytuł nowej piosenki projektu Waluś, Kraksa, Kryzys. Piosenki, która otworzyła nasze dzisiejsze dwugodzinne spotkanie, na które serdecznie oczywiście Państwa zapraszam, bo w tym spotkaniu naprawdę wiele się będzie działo. Teraz na przykład utwór, od którego, tak jak ostatnio powiedziałem, nie mogę się uwolnić, bo to absolutna premiera i debiut na antenie programu trzeciego, czyli zespół Microheart, a potem zaproszę Państwa na przyjażdżkę kombajnem.

chciałbym powiedzieć, że zapomniany, ale nieistniejący już zespół Kombajn do zbierania kur po wioskach i dwie kompozycje Lewa strona literki M oraz Ósmy dzień tygodnia. To jest audycja, gdzie Grabek mówi dobranoc, w której chciałem dzisiaj Państwa zaprosić na drugą część koncertu King Gizzard and the Lizard Wizard. To były trzy noce w amerykańskim amfiteatrze Red Rocks w październiku i w listopadzie. Powstał z tego niesamowity album, na nim 86 piosenek i dzisiaj w drugiej części wysłuchamy All Is Known, Strokes in the Wind, The Garden Goblin, The River, Magma, Rattlesnake, Automation i Honey. Proszę posłuchać, co tam się wtedy działo. We'll be right back. up again, I need to see that shit. Light 'em up, baby. Light 'em up, light 'em up. I wanna see everyone at the back. Turn them lights on. Where are they at? Turn it, there they are. Thank you. I'd suck on your straws any day of the week. Thank you. Warmed up, Ambrose? I think so. Yeah, I'm alive now. Woo! Now it's cookies time. Nicholas Craig. Shit. What are you doing to me, man? Anyone like goblins? Oh. Gliding. Onwards, mortals. Onwards! Seize the day, Nicholas Craig. Cookie Craig. Seize the day, seize the day. Ready, catch? It's